Εσύ ατέωσα, ζάμε να πω κυλί μου πειμά. Όλο πατάνιο σου έκασα κα. Αλληλούια, αμέ, αλληλούια, αμέ. Να μονείτε Ιησού, μπορεί να το πάταλω. Yonde mokati ya makambo ya tango na ngai. Alleluia. Namonite Yesu.